sa buhay? Sana matupad na. Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang Biko. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsiswimming doon sa beach. Isasama ko ang girlfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Kahit may kasama siyang aso, basta't meron siyang baong sariling buto. Magdadala ako ng pagkain, burger, fries, tapsilong at siobaw. Magdadrive ako magdadrive ako habang buhay. Magdadrive ako hanggang Juan. Please, please lang turuan nyo akong mag-drive. start yan. Buti pa kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Ng kapimbarako, blue marlin, panga, durian, shalinga, peanut kisses, champuy, lomi, shawarma, bukopay, hummus, hot sauce, ox brain, kailangan mo nun, leche flan, kalderetang kambing, pinato yung itlog ng kabayo, silicone implant, ginataang manok, ginataang gata, ginataang nyog. Sarap, no? Hindi mo nasabi susi. Ginataang susi.